ฮิบรูบทที่สามเพราะฉะนั้นพี่น้องธรรมิกชนทั้งหลายผู้มีส่วนร่วมในการทรงเรียกจากสวรรค์จงพิจารณาดูพระเยซูผู้ที่พระเจ้าทรงฉายมาและผู้เป็นมหาปุโรหิตที่เราประกาศว่าเชื่อพระองค์ทรงซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าผู้ทรงแต่งตั้งพระองค์ไว้เหมือนอย่างที่โมเสสซื่อสัตย์ในชุมนุมชนของพระเจ้าแต่ถึงกระนั้นพระเยซูก็ทรงสมควรได้รับพระเกียรติมากกว่าโมเสสเช่นเดียวกับผู้ที่สร้างบ้านย่อมมีเกียรติยิ่งกว่าตัวบ้านเพราะว่าบ้านทุกหลังต้องมีคนสร้างแต่ผู้ที่สร้างสิ่งทั้งปวงคือพระเจ้าโมเสสนั้นซื่อสัตย์ในชุมนุมชนทั้งสิ้นของพระเจ้าในฐานะผู้รับใช้เพื่อเป็นพยานถึงเรื่องต่างๆที่พระเจ้าตรัสในภายหลังแต่พระคริสต์นั้นทรงซื่อสัตย์ในฐานะพระบุตรผู้อยู่เหนือชุมนุมชนของพระเจ้าและเราก็เป็นชุมนุมชนนั้นหากเพียงแต่เราจะยึดความมั่นใจและความภูมิใจในความหวังนั้นไว้เพราะฉะนั้นตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่า วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นเหมือนอย่างในการกบฏครั้งนั้นในวันที่ทดลองในถิ่นทุรกันดาร ที่บรรพบุรุษของท่านทดลองเราโดยพิสูจน์เราแม้ว่าพวกเขาเห็นกิจการต่างๆของเราตลอด40ปีเพราะฉะนั้นเราจึงโกรธคนในยุคนั้นและว่าใจของพวกเขาหลงผิดอยู่เสมอพวกเขาไม่รู้จักทางของเราตามที่เราปฏิญาณด้วยความโกรธว่าพวกเขาจะไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักของเราน ี่แน่พี่น้องทั้งหลายจงระวังให้ดีเพื่อจะไม่มีคนหนึ่งคนใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อคือใจที่พาท่านหลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนแต่จงหนุนใจกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เพื่อจะไม่มีใครในพวกท่านที่มีใจดื้อรั้นไปเพราะการล่อลวงของบาปเพราะเรามีส่วนร่วมกับพระคริสต์ถ้าเราเพียงแต่ยึดความมั่นใจที่เรามีอยู่ในตอนต้นไว้ให้มั่นคงจนถึงที่สุดดังคำกล่าวที่ว่า วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นเหมือนอย่างในการกบฏครั้งนั้น ใครเล่าที่ได้ยินแล้วแต่ยังกบฏก็คือทุกคนที่โมเสสนำออกจากอียิปต์ไม่ใช่หรือแล้วใครเล่าที่พระองค์ทรงพระพิโรธตลอด40ปีนั้นคือคนเหล่านั้นที่ทำบาปและซากศพของพวกเขาถูกทิ้งในถิ่นทุรกันดารไม่ใช่หรือและกับใครเล่าที่พระองค์ทรงปฏิญาณว่าจะไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักของพระองค์ก็คนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าการที่พวกเขาไม่สามารถเข้าไปได้นั้นก็เพราะพวกเขาขาดความเชื่อ